Musa gurd am titukay inni la yakhafu ladayyal mursalun gurd am titukay gurd ragal gurd joy gurd onk Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun mursalun yi woru ñu ragal kon nak bu ragal motax yalla yonentam yoy lu ne wax nañ ko ci kanam ñi nga xamne dañu bañalon yalla ndax musu ñu ragal illa man zalama ludul ku togn summa ginaaw ga badala husnan ba'da su badala musa par ci husnan rafetal ba'da su ginaaw lu ñaaw fa inni man khafurun balikat la rahim ku bari yar man dala kep ko xamne ki dal walbati nga mbir yi terele ko lu bokkute ni ma terele mu ne koka day moy ko xamne ki mom dafa ragal waye yow musa bul bok ci ñooñu ndax yaangi bok ci ulul azmi min ar-rusul te ab yunent du ragal musa dal di japp yadwa jaan ja mu dal di nek aw yat mu xamne kon suko sanni jaan lay doon suko fere yat lay doon mu ne ko ben ngob wa adkhil yadaka dugalal salaxo fi jey dika ci sa pos bi wala ci sa pokotan mi wala ci sa ban banu mbub mi jey bu dal ab ban ban lay tekki mbub ma nak nam melon fa buntu ba ban ban ba nek rek munako dugalal fofu sa loxo bi soko fi dugale soko genne takhruj dana genn bayda a wextal min ghayri su ci ludul febar loxo bi febar du ci am du nek nga pune wala dara waye da fay nek kiemtan soko dugale ci sa pokotan mi wala ci bir mbum mi boko roppe mu wex tal ba pare day melax tabarkalla leer ko defé bobu tam benen kiyam tal fi tisya ayatin nga dugal ko ci juroom ñent kiyam tani am nga juroom ñet ak loxo bi muy juroom ñent nga dem ak mom ila fir'auna ta fir'auna wa qawmihi ak nitam ñu innahum ñom kanu nekkon nañu qawma nit ño xamne fasiqin dañu genn ak top lima len di sant duñ ci def dara kon demal ca ñom nga wax len ne ma la yoni falamma ja'atuhum bam len dikele ayatuna suñu mandarga ya mubsiratan muy lu leer qalu ñu ne haza ki haza li sihrun mubin njabar gu leer la lol lañu wax lepp lañu len dikelon yedwa loxobaak ya ci aju yeb ñu ne ak njabar la wajahadu biha ñu weddi ko ñu weddi mbollem lo xamne ay qawarikh la ay kiemtan la ñu weddi ko wastayqanadha mu gem ko anfusukum seeni bakkan li ñu weddi seeni bakkan mom gem nako ay qana qulubuhum annaha min indillahi wa laysat min qabili sihr ñom nit ñi nak ci seeni jëm dañoo weddi kiyamtani waye ku ci nek sa bakkan la ah xam nga li day yow mi mënoko wajahadu biha ñu weddi ko wastayqanadha mu gëm ko anfusuhum seeni bakkan zulman ci togn lañ ko weddi wa uluwan ak ko rewane waye xam nañu ne ci yalla la joge tabaaraku taala fansur xolal kayfa kana nakal nekke aakhibatul mufsidina mujeentalu yakkati yakkat mom yalla sa bo waxe alquran rek dalay wax xolal fi yakkati mujju xolal fi fir'auna mujju ak ñi andon ak fir'auna nga xamne dañoo daadi bew go yobulen ci fiñu dem ibn kasir mu ne wa fahwa alqitabi ka'annahu yaqulu ihdharu ayyuhal mukazzibuna li muhammad الجاهدون لما جاء به من ربي ان يصيبكم مثل ما اصابهم من طريق الاولى والاحرى من نغن مايتو ليغا خامني مو دالون ني مو دال لين ندخ ياككات لي رك موكاي دال تبارك الله كون موك ني دغلو نين تك سين لوخو سي ايا فوك اك نيات سي سوره النمل ني نان سوني بروم تبارك وتعالى ما ني بنن داجي تبارك الله جوت في kaddu yusni mbok muhammadul amin ñang jidda jite al muhajirun wal ansar neena mi ngi rafetlu tafsir bi ak risalat saqalayn naka non al ustaz muhammad mahmud barham job tabarakallah nek ci point 1 ñi ngi koy ziaré mom tamit ci nonu yalla ñu yalla boole jamm defal ñu tawfiq defal len ko wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdillah mbokk ñi deglu ñi ngi sant yalla jalla jalaluhu mi nga xamne baxeti nañu bañu man dajé ak yeen ci waxtu wi ginaa biñu julé aljuma ba nopi niñu ko baxo ju defé yalla na yalla yagal ko ñi ngi won ci sar buñu tuddé suratul naml nek ñaar fukélu sar ak juroom ñaar jangon ko ba am ci fukki aya ak ñent fi yalla bi netlé netlib yonent yalla Musa alayhi salam ba jexal ko وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين ورا دولتي تي نياارلو نيتلي بي سي سار بي مودي يونت يالا داوود اك يونت يالا سليمان اقام خام يوري يلين يالا جخون اك ترانغاي ادنا يلين يالا جخون اك يتام جخون لين خام خام با بوم بيتي واخي ني خام كو joxon len xam xam ba bu sang melantane waxe ñu xam ko ak ya ci aji wo yeb bind bi ci la jëm tay ci katanu suñu borom tabarak wa taala mudi ayab fuk ak juroom ci suratul namli saru xorondom xorondom dafa melni melantane te epp ko ndigni da fay sew te du sonu ci liggey yalla tudde ko sar bi ngirum jangale dinañ aksi legi ci xorondom inshallah yalla neena walaqad ataina joxon nañu daawuda yonent yalla daawuda wala fi mom lañ wax legi dudu wa sulaymana ak sulayman ilman xam xam daawuda moy bay ci sulayman Sulayman nek dom ci Daoud yalla joxon len xam xam xam xam bu yaatu lol ci xam xamu aduna xam xam bu yaatu lol ci xam xamu diine ñaar yoy bañu len boole ñu amé ca texe aduna ak texe alakhirah muy sa'adatu darini yalla nañu ko yalla defal at-tabari day wax ni wa zalika ilmu kalam at-tayr wa ad-dawab wa ghayr zalika mimma qassahum Allah bi'ilmihi ba dem ci tafsiru tabari jukki fuk ak jurom ñent xatum jurom ñet fuk ak jurom ñaar non la ko firé mune wa laqad ataina daud wa sulayman ilma yalla jox len xam xam bu yaatu ku len raw feñugul jamono ba mu def sallallahu alayhi wa sallam wa qala ñom ñaar ñu and ne alhamdulillah waaw mi len yalla joxe xam xam bu reey bob titero wuñu ko ne suñu njang ñuko jox dedet dañu and ñom ñaar ñep ne alhamdulillah ndax fan jaar ba am xam xam yalla len fa jaarale la sam seenu dundu yalla motax leg leg nit def examen am ben diplome nit ñi diko wax félicitations muy wax merci lolu dedet félicitations nga ne merci ki lay wax félicitations ci diplôme bo am yow da nga wara dilo ci wadi yek ne lip diplôme bi nga am jalla jalaluhu moy ki tax nga am ko mo jaar ak yow fi ndax amna ko juddondol ngeen dalando mu fatu ba ba fa nga yem fa ba ngeen di def examen amna ñoo andal atmi wuñu kon bo amé na nga wax li Sulayman ak Daoud waxon alhamdulillah alhamdulillah cant ñal na yalla yalla lañ ci wara sant allazi yalla mi nga xamne faddalana moñu tan ala kathirin ci kaw ñu bari min ibadihi ci jaamam yi al mu'minina ñiko gem non lañ sante yalla ñune yalla moy ki len tan tek len ci ñu bari ci kaw mbinde fam yi waye min al mu'minina ci ñiko gem ndax ñiko gemul mom bu course joté duñu bok ñi gemul yalla bu course joté ñuy sét ña bax ñi ñom duñu bok ci course ba ñi gëm yalla nak ñoy départ ci course bi ngir rawante ñan ñoy gëna jëg ci seen borom motax ñune min ibadihi dat ne al mu'minina yalla amna ay ibad yo xamne duñuy mu'minun ak ay ibad yo xamne ay mu'minun lañ ndax dafa am ubudiyya qahriya ak ubudiyya tawiyya ubudiyya qahriya ñepp ci dugg ñoña lay wax ibadihi ubudiyya tawiyya nak mu'minuna dong ñoo ci dugg wa khala ñom ñaar motax ñu and ne alhamdulillah sant ñal na yalla allazi yalla mi nga xamne faddalna tan nañu ala kathirin tek ni ci ñu bari min ibadihi ci jaamam yi al mu'minu ci ñako gem motax leg leg ngeen deg rek ñu na cyantaga leg leg rek ngeen deg ñu na cyantaga tabarakallah alhamdulillah bamuko defé bi len yalla maye xam xam bobu xam xamu nubuwa xam xamu xam xam aduna tagatal len nit ñi tagatal len jinne yi tagatal len shaytané yoy yep tabarak wa ta'ala tan len tek len ci sen kaw ñu nek ca noné ba tabarakallah daoud maggal ab teugla won mom daoud nak bu meuna teug mu am dom jo xamne ji nit ñep nguram ge ci gëna kawé daoud teugla won bu dañ liggéey ay ëleer tabarakallah di défar ay nap di ngank tabarakallah leket yu yaqku yi ci misal waye nak gëmon metti metti fonk ko mu am dom ji ñu wax Suleyman ba mu genné aduna bayina fi fukki dom ak juroom ñent fukki dom ak juroom ñent ba demé ci al-kalbi ca tafsiram ba wala ca tafsiru qurtubi lañu andi wax joji wa warisa Suleymanu Daoud Suleyman donu Daoud mune kana li Daoud 19 walada fa warisa Suleymanu min baynihim nubuwatahu wa mulkahu walau kana bi wirasati malin lakana jami'u awladihi fihi sawa al-Qurtubi fuk ak juroom ñet khatum temer ak juroom ben fuk ak ñet ñu ne kon lim donu fi du xam xam ne du alal ngeen bal ma ndax bu don alal dom yepp cey bokk yepp dom adam bo fi gis muy ku goor yor njabot so moytul kenn ko cey donu lamu ca yor wala bok ñaar ak ñet waye du ñepp tax leg leg gis ku baxa baxa bax jur ko xamne ci ko xol rek na cem tabarakallah lu yalla dogal bamu donne bayam ca yamu ko don leg leg nit dina di waxtan fas yene wonene sahaba yi liñ don doxal bi fi yonenti bi joge daño wor nangi jeglu sax ci waxin wowo waye ñooñu dañuy jël aya ji ne wa warisa Suleymanu Daoud Suleyman don non Daoud kon sayyidina Ali mo warna donu rasulullahi lolu aya ji ñewuton pour jangale lolu dedet tabarakallah imam al-ghazali day wax ne de len bayyi bat yi ngeen di tek luñ attunut ndax day reel xam xam waxala Suleyman dani ya ayyuhan nasu e yeen nit ñi ba ma ngay waxtan mune len ulimna xamal nañ ñu mantiqa tayr waxi picc ulimna xamal nañ ñu mantiqa tayr waxi picc waxul nak lughata tayr ndax picc amul lugha ndax picc limi wax du ay lettre yuñ mëna bind ndax picc du wax qala wala muy lak ay tubab nan non wala mu nan wey wala merci picc limuy wax du ay lettre day def rek ay kip wala yu demé ni ko yoyu mantiq bob muy waxe nak leg day xëc ne kip mu am lumuy tekki mu ne kip muy ñetti tomb mu am lumuy tekki redd yum na kip lolu muy tekki ak bimu ne kip limuy tekki lolu la Suleyman xam gaay yebal machine yi ci asaman ci radar yi di yebal yenen yu demene ko yoy ci kaw muy dem wala hopital nya fa nek di fajj fa am machine takal ko nit machine bay def ay rudd ci kaw ecran ba rudd ya di jog di jëm kaw ak wacc rëdd yooyee man koy tekkee loola xam-xam yooye moo jokkaloo ak xam-xami waxi picc. Suleymaan moom loole la xamoon. Mu ne yàlla ñu mucc wu uuti naa jox nañ ñu min kulli sey lépp lu buur di am lépp lu kuréy di am Suleymaan jox nañ ko ca. Waaye waxul nag wa uuti naa kulla sey in déedéet min kulli sey in la wax. Min googu moo lay xamal ne yàlla joxu ko lépp, dafa am lu mu ko xañ te ci kanam dana leer. Yàlla du sàkk nit jox ko lépp, da koy jox am lu mu dese. Loolee mu dese nag mooy ëpp fuuf fuuf ay yooni yoon la nit dese. Wa ma uutiitu min al ilmi illa qalila. Bi Suleymaan waxee lii mu ne inna haza lii ma yàlla defal, inna haza lii ñu yàlla defal maag sama bàyyi. Lahu al fadlu al mubinu, lahu al fadlu moo di mbaax, al mubinu mbaax gu leer. Yàlla leen baaxe, ndax amul benn damaan bu ñu bindoon ñoom ñaar ngir ne na leen yàlla xamal manti xotayri. Amul benn école bu ñuy dugg jàng fa manti xotayri. Ah, xamaguma ko ci dëkk bi, xamaguma ko ci réew mi, xamaguma ko Afrique. École bu ñuy dugg ngir jàng manti xotayri xamaguma ko. Donte nag doomu aadama yi, nit ñu ñuul ñi, sénégalais yi yeewu woon nañu lool ba xam loo xam ne ay takk la woon yuñ daan takk ci manti xotay bi. Suñu masaana toog ci barab jégg looy sab, dinañu wax ne ah nangam nangam. Bu ñu masaana jégg nduvin gu sab, ñu ne nangam nangam. Tabarkàlla léeg-léeg ñi daan jël seeni bagaas di màng yor ay nag, daanañu taxaw ci barab tekki seen bagaas yépp, tekki seeni mbaam, mel ni picc ñëw fa sab, ñu jël seeni bagaas takk ko dem. Ndax loola picc ma wax dafa am lu muy tekk ci ñoom tabarkàlla. Naka noonu picc moo mu ñi di sab di def bu nawet bi bëgg a ñëw mu di ko def, moom tam bu ko masaan a def rek mag ñi daal di wax ne nawet bi jege si na wala ak seegut wa hakaza wa hakaza. Waaye man ti xotay nag mu wax nga ne lii lay tekki, loola day Suleymaan bëriwu ci ay morom. Inna haza moo tax mu ne lii lahu wal fadlu, lii moo di mbaax, al mubin mbaax gu leer gu leen yàlla defal moog bàyyam Daouda wala papaam ci lenn ci ni ko gaa yi waxe. Suleymaan wa xushira li Suleymaana, wa xushira ñu dajale, ñu dajale li Suleymaan ngir Suleymaan junuduhu soldaram sépp, soldar sépp ñu dajale ko benn bis. Mel ni bu feet indépendance ñëwee ni ñuy def suñu soldar si ñëpp daje ñu xool liñ am. Ñii na ci géej gi, ñii na ci jawu ji, ñii na ci suuf si, tabarkàlla ñëpp ñëw ñu xool leen xam ni lii lañu am, benn bis lañ koy def. Suleymaan tam dañ koo defal loolu. Wa xushira li Suleymaana junuduhu soldaram sa, kaaraangeem nga minal jinni ci jinne ya, muy kaaraange jinni. Kaaraange jinne yi mooy soldaar ci nga xam ne ñoo ko doon demal ci géej gi, ngeen koy tudde yéen armée de mer, muy armée bi yor wàllu géej gi. Dañuy dugg ci biir géej, bu fa xeex jotee ñu xeex, bu xeex amul ñu mën a génn ci ca mbell ma ca géej, lu demee ni ki oor baak ñoom seen yooyu. Moo tax góor ga woon ca kiwaawan radiallahu anhu naan yaa qaisal bahri lil afdaafi indi afdaafun. Qawaasuna yooyu mooy soldaar yi Suleymaan minal jinni. Wal insi ak soldaar ci nit ñi, ñoom ñooy dox ci kaw suuf si, ñu tudde leen armée de terre. Ñoom waa ñoom njabootu Suleymaan ga jëmoon ca kaaraange ga te nekkoon aw nit. Wa tayri ak soldaar si jëm ci wàllu picc yi, waaw yiy naaw. Tayro nag picc lay tekki, waaye dina tekki it lépp luy naaw ci kaw suuf. Kon ñetti xeeti soldaar yi am tey yépp yàlla defaloon na ko Suleymaan alayhi salam min al jinni wal insi wa tayr jinne yi ak nit ñi ak njanaw yi jinne yi na ci geej gi nit ñi na ci suuf si waye picc yi na ci kaw asaman si te xamna ne ñu bari ci yeen jang nañu alam tara ba yalla di ci wax wa asra'il alayhim tayran soldaru picc soldari picc la yalla yebalon ci abraha te boba nit ku ñul la won ku naqre deku ba yalla yebale soldari picc ya ba ñu ñewé tarmihim bi hijaratin min sijil la faqe won yeen ñep deg ngeen ko motax soldaru picc yow bo degge kaddu gi man nga ko xeb na xamul lo lu mi tekki waye soldaru picc day mo faga galon abraha ñamu andalon joge won fan joge won beggon na mab kaba fofum ñom soldar fi nak yusauna ñang leen di fuk fugal ñang leen di aj ajal manam di kar ca kanam ndax bañ ñu mam soldar sa da bare bare bare bare ba nga xamne fokk rek yakufuna wa yamna'unhum an at-taqaddum bayna yaday ibn abbas mu ne ja'ala ala kulli sinfin man yaruddu awlaha ala ukhraha لئلا يتقدموا في المسير كما تصنع الملوك تفسير الطبري قتم فك جرم نيت فك جرم نيت جوكي فك جرم نيت ابن عباس نينا دانيو ديفال خيت و نيك مانام جيني كولين دي كار نيت ني كولين دي كار نجاناو يي كولين دي كار نдах ني باني جيتو بور يي جيتو غوساري نдах بو نكو جيتو جيتو غوساري رافتاي بي دوتول ام موتاخ كو اندك بور نياري dang koy jitu jitu gu yam bur nak leg leg ku nakari andal lay don ci yoon leg nga jitu mune bul ma jitu yaangi dak sama gunoor yi niko mbeut di waxe waw kilifa mbeut bul ma jitu nak yaangi dak gunoor yi ma nara for nga tolok mom mune dang may def morom duma sam morom nga dox ci ginaaw mune bul joggi li na ci sama ginaaw muy gen bi lang tabarkallah do meuna muccu ndax do ko jitu do tolok mom do dox ci ginaaw tabarkallah mu jafé lol Suleyman fahum yusaun ñu den di karkaral ñuy dem rek ba mu sori hatta iza ataw bañu aksi ala wadin namli ci khuru qorondom nga ak ci khuru wo xamne ñu koy tuddé wadin namli muy khuru khorondom khuru wo xamne khorondom ji dafa dekk ay maramum dekk fa ndax xorondom da fay am fof day deugar suuf su deugar ñaare fa lay dekk dal di gas fa def ko nak ay terrasse mom xorondom sul ci pep waye bala duggal pep ni mom xorondom day dag li tax mu sax bu ñewé acc ko fo xamne fi du sedd bay neub xorondom leg leg nga ñew sa kër fekk ñu dëkk fa mak ñi daana ñu def leg leg bu ñu xey waxu ba ci xorondom ga taxaw ja bu len wenn yegut ñu fay seeni bor bo dem ci xorondom taxaw ci ben xorondom yegula ñom ñu tambalé fay seeni bor defina duñu jënd atma wala bok ñu ne ak liggéey na ci ñom non lañ ko daan naté xorondom jamono yi xif bi da nga dem ci dekk fekk ñuy dem ci xorondom ya di gas xorondom di genné pep ma sebeti ko sokko ko wal ko def ci ciéré na xorondom nun la mel tabarakallah ba Suleyman ak fi ci xurwa fekk fa xorondom ya xorondom nak day am président vice président secrétaire yi nangam nangam député yi ministre yi gouverneur yi lol lepp sous préfet yi xorondom da koy am so doxé taxawé fu xorondom di doxé da nga gis xorondom yo xam duñu ngab dara ndax ñom dañuy guidé ñi ne ci yoon wi di dem nga dem gis yo xam ni ñom dañuy jadd ndax ñom ñoy sét xorondom yi nga xam dañu reer ñu wax leen fi yoon wi jaar amna ci ño xam ni ño yor walu yoon wi ñokoy doxal ñoy ministre bi nga xam ni ñom ño yor walu plan ak yu demé ni ko yoy yoy yépp dafa am ci xorondom yalla tuddé ko sar mi suratu khorondom ba Sulayman agse ci xurwa, tankam daal di dugg ci xurwi rek ak soldar si rek xorondom nga daal di koy yëg. Allahu akbar. Khalid wax namlatun benn xorondom nga xam ne mooy al malika, mu ne yaa ayuha namlu, yéen xorondom yi udkhulu dugg leen masakinakum seeni kër, laa yaxtimannakum ba du leen joggi Sulaymaan wa junuduhu ak soldaaram siy dox wuhum te ñoom laa shuuruuna duñu ko yëg. Seet xorondom gi moo wax loolu. ñi nga xam ne ñooy jàngale balaaxa muy al ulama, ñi màcc ci wàllu jàngale balaaxa ci quran, dañu ne hadhihi al aya min ajaa'ib al quran, wax ji xorondom wax yaa ayuha namlu udkhulu masakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuduhu wa hum laa yashcuruun, ñu ne aaya ji min ajaa'ib al quran. ñu ne ndax lan? ñu ne ndax bi xorondom ne yaa dafa woote, bi mu ne ayuha dafa yëgle, bi mu ne an namlu dafa ràññale, bi mu ne udkhulu dafa digle, bi mu ne masakinakum dafa joxe texte, bi mu ne laa yaxtimannakum joxe ngant, bi mu ne sulaymaanu mu tënk, wa junuduhu mu yaatal, bi mu ne wahum laa yashcuruuna mu daal di joxewaat ngant wala dafa moytuloo fële fii mu joxe ngant. Fa yaa laha min namlatin zakiya, ñu ne ndaw xorondom gu muus. Waxin wii fi mu nekk tabarkàlla am na doomu aadama yoo xam ne mënuñoo waxee waxin wu mel nii. Tabarkàlla xorondom gi lii la wax. bi ko Sulaymaan déggee fa tabassama, mu daal di mooñ daaxikan daal di ree, daal di ree xorondom gi ne ko waa yow kenn gënu laa yabaate, mag ma tol ni man Sulaymaan kan moo la wax ne dama fii nekk di joggite ay jaamur. xorondom gi ne ko lii lay wax ci doomu aadama, damaa wax ni wuhum laa yashcuruun, soo ñuy joggi doo ko yëg. yow yaa ngeeg soldaar su bari yor ay fas, war ci kaw fas joggi xorondom ti doo ko yëg mën na laa dal. waaw bëri na safoor boo xam ne fi ne bët bu set mu accidenté ci du ko yëg, bëri na safoor boo xam ne mi ngi ci kaw tali bi bët bu set mu accidenté ti du ko yëg. lu tax? Parce que li muy yenu di ko mëkk la tegut muy dara. waaw dawal ci tali bi fiir melentaan yi, fiir xorondom yi, fiir sank leen yi, daw ci àll bi yenu petax yi, mëkk jaxaar yi, mëkk xojox yi, mëkk lëg yi. moo tax sabër bu ñu ne ko génneel asaka rek wërta werante. waaw bu ñu ne ko génneel asaka rek wërta werante. waaye nag moom bu yenu nit rek ñu ne def na accident. yeneen ruux yi muy yenu nag moom dara ne ko ci. tabarkàlla léeg-léeg nga dawal ñag yenu muus, léeg-léeg nga dawal yenu kalbu ñoom moom xaj moom nag gars yi ñemuñ ko lool ndax léeg-léeg dan koy ragal ci waxin. waaye daal dégg li xorondom gi wax wuhum laa yashcuruun, ñàkk a yëg-yëg googu tax na doomu aadama bii dawal otoom léeg-léeg ñu ne ko génnel asaka ndax nangam mat na, muy ka yow moom otee nag laa wax lay génn ci otee tam koy denc mu di weccat, kooku moom wartoon di werante da ko war rek di génne tabarkàlla wuhum laa yashcuruun. Sulaymaan daal di ree daal di woo xorondom ba mu ñëw, mu ne ko damaa am ak yow waxtaan. mu ne ko waaw, mu ne ko dégg naa yéen ñu mën a économiser ngeen. xorondom ne ko waaw. mu ne ko ñaata peppi dugub ngay lekk, ñaata peppi ceeb ngay lekk par at? xorondom gi ne ko ñaari pepp la ñuy lekk kenn ku nekk. mu ne ko li ngeen dajale lépp di ci lekk ñaari pepp? mu ne waaw, ndaxte inna allaha laa yuhibbul musrifina, yàlla bëggul yàqkat. allahu akbar. moo tax Serigne Abdou fii ci masjidu rasul na yàlla yokk ko leer mu ne mel leen ni xorondoom di leen liggéey te bañ a yàq. Sulaymaan jël xorondoom denc ko fenn, bu doon tey da nga naan def ko ci biteel, saañ ko dugalal ko fa ñaari peppi ceeb. ba mu ko fa bàyyee ba weer ba jël si ci déwén sa